Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. dała łan. Co to za uczucie, co za stan, kiedy w koło wszyscy bała łan. Uchalam na bal, pupam basą wal, dopóki to legal, póki to opiera hula, póki to się kula, nikt nie zamula. Na pól połaź, się połaź, się połaź, stopy doc na dołaź, gnaj, nie dygaj, gnaj, gaj, baj, futem, chodź na minutę. Co to jest za stan, kiedy bała łan? Podaruj mi ogień, by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi GoPro, bo chcę dokładnie tańczyć to, co ty. Podaruj mi ogień, a potem moc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi GoPro, bo chcę dokładnie tańczyć tak jak ty. Ciało w ciało, chcę to samo. Jeszcze więcej, ciągle mało. Patrz tylko na mnie, patrz tylko na mnie. Patrz tylko na mnie, aż zaparuje parkiet. Podaruj mi ogień, by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi GoPro, bo chcę dokładnie tańczyć to, co ty. Podaruj mi ogień, a po to by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi GoPro, bo chcę dokładnie tańczyć tak jak ty. Podaruj mi ogień, by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi GoPro, bo chcę dokładnie tańczyć to, co ty. Podaruj mi ogień, a po to by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi GoPro, bo chcę dokładnie tańczyć tak jak ty. Ciało, ciało, chcę to samo. Jeszcze więcej, ciągle mało. Patrz tylko na mnie, patrz tylko na mnie. Patrz tylko na mnie, aż zaparuje parkiet. Ciało, ciało, chcę to samo. I jeszcze więcej, ciągle mało. Tańcz tylko dla mnie, tańcz tylko dla mnie. Tańcz tylko dla mnie, aż zaparuje parkiet. Program Trzeci Polskiego Radia. Usiądźmy razem na jednym kamieniu. O tu, kamieniu węgielnym. Porozumienia, a nie ulegajmy żadnemu złudzeniu. Porozmawiajmy szczerze, bez uprzedzeń o istocie współistnienia. O, połóż rękę na moim ramieniu. Powiedz to jak nie my ma świat na lepsze zmieniać. Zamiast wspierać się z krajanem, można wspierać się nawzajem. Poznać się lepiej, uczyć od siebie, urazy puścić w niepamięć. Unoszę się ponad podziałami. się na dzielenie Polski jak tortu, na propagowanie mowy nienawiści jak sportu. Nie będę przedmiotem sporu lepszego czy gorszego sortu. Jestem sobą od początku, nie wiadomo czemu sieją zamęt. Pewnie nie jednemu zależy na rozłamie, bo niedomowe trole internetowe atakują media społecznościowe, a my za tym jak pogień. Skoro słowo może zmienić bieg historii, sprawić aby świat lekł w gruzach, rusz głową albo się pierdowi. Na jeżeli masz złe intencje, pciesz się po trupach. Słowo mówione, pisane na lewo, prawo rzucane, jak gdyby nic nie warte zbrodnia. Strzelają nimi gdzie popatrzy, odpowiedzialności żadnych nie biorą za nie na linię ognia, bo ducha winy obywatel. Wywalone cyce. Nie będę czyjś klonem. Weź to ogarnij typie, bo